Prysznic Nivea za złotówkę. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w regulaminie dostępnym w sklepach stacjonarnych w strefie kas, u asystenta kas samoobsługowych, a także na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiej Radia, sobota, 6 września, minęła 11. Krzysztof Zebrewski, zapraszam na serwis Trójki. Niespodziewanie odeszła nasza radiowa koleżanka Katarzyna Stoparczyk. Jej dziennikarska energia była skierowana na najmłodszych. Sprawą Polaka zatrzymanego na Białorusi pod zarzutem szpiegostwa zajmują się służby dyplomatyczne. Na Ukrainie upamiętnienie polskich ofiar rzezi wołyńskiej. Piękny i wrażliwy człowiek, wybitna dziennikarka Kasia Stoparczyk zginęła wczoraj w wypadku samochodowym na Podkarpaciu. Naszą koleżankę wspomina prowadząca Bez uników i Śniadanie w Trójce Renata Grochal. Bardzo wrażliwa, sympatyczna, ciepła. Ona bardzo szybko znalazła dla siebie taką niszę. Programy o dzieciach, dla dzieci, o młodzieży, dla młodzieży, o ich problemach. Tak naprawdę bohaterów, z którymi się najtrudniej rozmawia dziennikarzowi, bo nie udają, są naturalne. To jest taka tematyka, która rzadko pojawia się w mediach prywatnych, a media publiczne, jako te media misyjne, powinny się tym zajmować i Kaśka robiła to doskonale. 116-111 to bardzo ważny numer telefonu i cykl, który tworzyła Kasia Stoparczyk. Tytuł jest oczywiście numerem zaufania dla dzieci i młodzieży, który od 15 lat prowadzi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Katarzyna Talacha, konsultantka numeru telefonu zaufania 116-111 Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. W jaki sposób można zaopiekować się młodym człowiekiem, który nie ma dobrego zdania na swój własny temat? W tych czasach dzieciom też jest bardzo trudno, ponieważ w social mediach widzą, jak dużo osób osiągnęło często tak zwany sukces i że często zrobiło to w bardzo młodym wieku i przez to dzieci czują jeszcze większą presję i się porównują. Co w takiej sytuacji zrobić? W jaki sposób można pomóc takiemu człowiekowi, który powinien budować siebie, a nie rozliczać się z sukcesów, na które przyjdzie czas? Trudno nam sobie wyobrazić zagadkową niedzielę bez Kasi. Cała jej energia była skierowana na najmłodszych. Prowadziła też Myśli Dzieci 3, 5, 7, czy Dzieci Wiedzą Lepiej. Kasia była w Trójce od 2001 roku. Kolejne informacje. Zatrzymanie polskiego zakonnika na Białorusi to typowa prowokacja służb. Aleksandra Łukaszenki, mówi w Trójce wiceszefowa MSZ-u Anna Radwan Rochenscherf. Białoruskie KGB zarzuca Polakowi szpiegostwo. Sprawą zajmują się polskie służby dyplomatyczne, powiedziała na naszej antenie wiceministra spraw zagranicznych. Jest to typowa prowokacja białoruska. Wszystkie możliwe mechanizmy zostały wdrożone. Tutaj możemy się spodziewać mocnej reakcji ze strony polskiej, natomiast poczekajmy na deklarację ze strony służb. Nasze służby dyplomatyczne działają w każdym zakresie, żeby uwolnić naszego obywatela. Będą też zastosowane reperkusje wobec strony białoruskiej. Krakowski karmelita ojciec Grzegorz Gaweł został aresztowany w czwartek. Rzekomo zbierał informacje na temat rosyjsko-białoruskich ćwiczeń wojskowych Zapad 2025. Za godzinę w Płużnikach na Ukrainie uroczystości pogrzebowe ofiar rzezi wołyńskiej. Pochowane będą szczątki ponad 40 Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Ekshumowano je wiosną. To pierwsze od lat tego typu upamiętnienie polskich ofiar na Ukrainie. Na miejscu w Płużnikach jest nasz reporter Paweł Buszko. Uroczystości rozpoczną się w południe mszą żałobną w intencji ofiar. Ukraińskie władze reprezentować będzie minister kultury Tetiana Bereżna. Z Polski przyjedzie m.in. minister kultury Marta Cienkowska, a także marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Do Późnik przyjadą też rodziny ofiar, wyjaśnia Maciej Dancewicz z koordynującej upamiętnienia Fundacji Wolność i Demokracja. Pani Maria Jerzycka-Wróblewska, lat 90. Najstarszy świadek tego zdarzenia. Dla Macieja Dancewicza Późniki to też osobista historia. Ja jestem tutaj krewnym potomkiem, moja babcia i moja prababcia tutaj przeżyły ten napad cudem. Prowadzone prace na podstawie materiału DNA już w tym roku pozwolą na dokładną identyfikację imienną części szczątków. Trwają też starania o uzyskanie od ukraińskich władz pozwolenia na kolejne poszukiwania ofiar rzezi wołyńskiej. Z Późnik, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Deszczowy i pochmurny weekend i z lekkim ochłodzeniem.

Maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kiedy Kasia pojawiła się w Trójce na początku XXI wieku, to jeszcze grywała na gitarze. I teraz Jeff Buckley też w takim momencie trudnym. Jutro po 8:00 w specjalnym wydaniu Zagadkowej Niedzieli będziemy o Kasie rozmawiać i będziemy Kasię wspominać, mówić o tym, co udało jej się w życiu dokonać. A są to rzeczy niesamowite. Zapraszam już dziś. I na ile ją znam, to chciałaby, żebyśmy grali dalej. I żeby też gdzieś w kącikach ust pojawił się uśmiech mimo wszystko. Więc będziemy grać dalej, nigdy o niej nie zapomniawszy. I jak mówiłem, odzywam się dzisiaj z Gdańska. A jesteśmy tutaj dlatego, że od czwartku trwa nowy festiwal w Poprzek w Puław. I dzisiaj wokół tego festiwalu audycja Swoją Drogą. Za chwilę pierwszy gość. Is it a video? Sufjan Stevens, Visions of Gideon, 26 minut po 11, a pierwszą gościnią dzisiejszego wydania audycji Swoją Drogą jest dyrektorka programowa festiwalu w Poprzek w Puław, tu w Gdańsku, Agnieszka Dałksza. Dzień dobry. Dzień dobry. Skąd się wziął pomysł na ten festiwal? Zanim odpowiem, może powiem, że jest mi bardzo dziwnie mówić o tym, co bieżące i bardzo dziwnie mówić o festiwalu w obliczu tego, co się wydarzyło i ogromne wyrazy współczucia i dla bliskich, dla rodziny, ale też dla całej redakcji Trójki i dla słuchaczy, którzy na pewno będą tęsknić za Katarzyną Stupaczyk. Ale może, jeśli już rozmawiamy, a nie mamy innego wyjścia, tylko żyć dalej, to woda jest całkiem dobrym żywiołem, żeby myśleć w kontekście tego, co żywe i tego, co martwe. Bo woda przecież to nie tylko źródło życia, ale też to czarny nurt i on niesie w sobie cząsteczki nas wszystkich i tego, co umiera i przechowuje nas. Ale też woda to pamięć, to nośnik pamięci, więc tego nam wszystkim życzę, żebyśmy pamiętali. A co do idei festiwalu, współbieżnej zresztą z tym, co teraz mówię, to chcemy rozmawiać o przetrwaniu nas jako gatunku, ale też innych bytów, tego co zwierzęce, co roślinne. I chyba trzeba zacząć od wody, albo zacząć od myślenia o wodzie, żeby jakoś próbować przekroczyć to, co nazywamy dzisiaj katastrofą klimatyczną i żeby przekroczyć tę taką niemoc czy impas, który się wciąż wydarza między politykami, między instytucjami i nami. To znaczy, że z jednej strony jesteśmy sparaliżowani, że już jest za późno, nic nie da się zrobić, więc odpuszczamy, a z drugiej czujemy, że jeśli nie teraz, to już nigdy. I nasze rozmowy, choć nie zawsze będą tutaj przyjemne, temu też służą, żeby po pierwsze pokazywać bogactwo życia wodnego i nadwodnego, po drugie, żeby pokazywać, że ten żywioł jest nieodzowny, jesteśmy wodą, jesteśmy z wody i w wodę się obrócimy, ale po trzecie, że to nie jest abstrakcyjna rozmowa o jakimś kiedyś tam i o jakichś innych ludziach czy innych życiach, to jest rozmowa o właśnie o przetrwaniu. Więc musimy stawić opór tej niemocy, tej bezsilności samym sobą przeciwstawić się jakiemuś takiemu uwiądowi, który nam pokazuje, że nasza codzienność nie ma już znaczenia. No ma. Takie drobne gesty codzienności mogą zmienić to, jak funkcjonujemy, ile produkujemy odpadów i tak dalej. A te gesty codzienności, o których mówisz, to jakie na przykład? No, zwykłe dbanie o środowisko, choćby o to, ile wody wylewamy codziennie myjąc zęby, tak? To są najprostsze rzeczy. Ale jeśli zaczniemy od takich drobiazgów, to wszystko może nabierać większego rozmachu i większego znaczenia. Oczywiście zapraszamy też aktywistów do debaty w tym roku i mam nadzieję w latach kolejnych, którzy będą mówić, jak na przykład walczyć o konkretne rzeki, o ich dobrostan, o zaprzestanie ich zanieczyszczania. Pamiętamy wszyscy wielką katastrofę na Odrze. To mogło się nie wydarzyć i można sprawić, że to nie wydarzy się po raz kolejny. Ale wiemy też, że Wisła wysycha. Wiemy i wasze serwisy informacyjne trójkowe kilka dni temu przekazywały wieści, że obecny stan Wisły, wysokość to jest 5 cm w Warszawie. I teraz ktoś mnie pytał, czy takie rozmowy o wodzie, o środowisku, o klimacie, o życiach nad wodą mają sens. No, co innego ma sens zatem, skoro największa polska rzeka, nasz kręgosłup wodny, czy rdzeń kręgowy tego kraju wymiera i zanika. W Poprzek w Puław.pl to jest strona festiwalu. Przypomnę, on pod naszym patronatem w Gdańsku do niedzieli. Powiedz, jeżeli mogę o to poprosić w skrócie, co jeszcze przed nami? Nie tylko rozmawiamy o tym, co biologiczne, nadwodne, chociaż takie rozmowy też już były, jak wspierać te wodne istnienia. Na przykład Adam Robiński, Michał Książek o tym wczoraj debatowali, ale na przykład rozmawiamy dzisiaj i będziemy rozmawiać o migracjach, o o podróżach przez wodę, nie tylko tych chcianych i wyczekanych i turystycznych, ale tych, które umożliwiają przeżycie, czyli uchodźcze, wielkie wyprawy przez wodę w bardzo niebezpiecznych realiach i warunkach, z narażeniem życia i często utratą tego życia. Więc to są podróże i przez wodę, i takie, które są wymuszone brakiem wody, bo ci ludzie nie migrują z zachciankowa, oni migrują, żeby przeżyć. Więc to jedna z tych debat. Będziemy też rozmawiać o wodnych premierach, o tym, jakie książki z literaturą, z wodą w tle się właśnie ukazują. Tam Zyta Rudzka i Filip Zawada i Wit Szostak. Bardzo Państwa zachęcam, jeśli jesteście w Gdańsku. Będziemy też rozmawiać jutro o emancypowaniu się poprzez żywioł wodny, o biograficznych zwrotach, które są spowodowane doświadczeniem rzeki, doświadczeniem jeziora, doświadczeniem oceanu. Też bardzo na tę rozmowę czekam. No i na sam koniec niedzielnego pasma debata o tym, co najważniejsze, co po katastrofie. Wszystko płynie, wszystko się kończy, ale co dalej? I tam spytamy właśnie praktycznie, jak sobie radzić w tym momencie po przełomie, po katastrofie, co jeszcze można zrobić. Mówi Agnieszka Dałksza, szefowa festiwalu w Poprzek w Puław. Na stronie festiwalu informacje o wszystkich spotkaniach, a w naszych podcastach zapis czwartkowego Klubu Trójki, stąd z Gdańska nadawanego. To była opowieść o morzu i o tym, co czeka Bałtyk. Za chwilę się nad morze przeniesiemy. To Mysłowic, 23 minuty do południa, 550km.pl. To strona internetowa, a jednocześnie nazwa przedsięwzięcia fotograficznego, muzycznego i chodzonego. Marcin Matuszak, projektant graficzny i fotograf, nie sam przeszedł przez wybrzeże. Przeszedł wybrzeżem polskiego Bałtyku. Skąd się wziął ten pomysł? To był impuls, tak naprawdę. To był moment, do którego już chyba nikt nie lubi wracać. To była końcówka pandemii i chyba wyszła z potrzeby po prostu w ogóle przejścia się, chodzenia, i rzeczywiście był ten moment, kiedy gdzieś w ramach jakiegoś researchu do w ogóle innej rzeczy, projektując prawdopodobnie jakąś identyfikację, trafiliśmy na materiał dotyczący ekologii i też morza i co się wydarzy za 100 lat. I zobaczyliśmy mapę, gdzie właściwie brzeg morza dochodzi do Poznania i sobie pomyślałem, okej, dobra, idę zobaczyć, jak wygląda w tym momencie wybrzeże, przejdę sobie je, zdokumentuję. No i właściwie to był taki impuls do tego, żeby wyjść. No ale nie chciałem iść sam, więc popytałem wszystkich dookoła, niestety nikt nie chciał. Jedyny kolega Tomek Pojkert, Welkosa, powiedział, okej, idziemy. I tak to się właściwie zaczęło. Zaczęło się od tego, że uznałeś, że trzeba zapisać dla potomnych to, jak na początku trzeciej dekady XXI wieku wygląda wybrzeże, bo za 100 lat będzie zapewne zupełnie inne? Dokładnie tak. Taki był mój pomysł, do tego stopnia, że wymyśliliśmy sobie, już rozmawiając o tym projekcie, nie nazywając w ogóle jeszcze tego na początku projektem, bo to miał być po prostu spacer. Dobrze, idziemy, przejdziemy, zobaczymy, że będziemy robić jeszcze jakieś pomiary, że chcieliśmy mierzyć szerokość plaży, jak wchodzimy, że będziemy brali próbki piasku dla potomnych właśnie z każdego wejścia. Zostały z tego próbki piasku i rzeczywiście za każdym razem, jak wchodziliśmy, braliśmy do probówki próbkę piasku dokładnie z wejścia, z momentu, kiedy wchodzimy, i to zostało. I to też było na wystawie. O wystawie za chwilę. Ale ile wam zajęła ta podróż? To było 12 wyjść i zajęła nam przeszło rok, bo nie zakładaliśmy w ogóle, żeby przejść tą trasę za jednym razem, tylko miało to być właśnie takie wyjścia dwu-, trzydniowe, podzielone na odcinki. Mieliśmy przejść trochę dla przyjemności, trochę dla takiego samego chodzenia, przewietrzenia się i przewietrzenia przede wszystkim głowy. I właściwie można powiedzieć, że zajęło nam to 12 miesięcy, które rozciągnęły się powiedzmy na półtora roku, bo to jest troszeczkę dłużej, ale 12 razy wyszliśmy z domu, wyszliśmy na plażę. Tych odcinków było więcej, no bo to jest 12 wyjść. Tak, więc to było więcej niż półtora roku chodzenia. A skąd, w jakim miejscu zaczęliście i dokąd doszliście? W którą stronę ten wasz spacer się odbywał? Zaczęliśmy na zachodniej granicy, w Świnoujściu, i szliśmy na wschód. I to było takie trochę zarządzenie losu, że rzeczywiście zaczęliśmy na zachodzie, zupełnie przypadkowo, bo nie zastanawialiśmy się, czy zaczynamy na zachodzie, czy na wschodzie. Po prostu na zachód nam było bliżej z Poznania i prawdopodobnie gdybyśmy szli ze wschodu na zachód, moglibyśmy nie dokończyć tej wycieczki, ponieważ no, wiatr wieje z zachodu na wschód, jest dużo łatwiej iść. A były momenty, kiedy naprawdę mocno wiało. Wiało bardzo mocno, tak, że poziomo padał śnieg albo poziomo padał deszcz prosto nam w plecy, więc prawdopodobnie w drugą stronę by było dużo gorzej. Jak się, pytam osobę, która to sprawdziła na własne oczy i na własnych nogach, zmienia polskie wybrzeże między Świnoujściem a tą przestrzenią, gdzie już za chwilę zacznie się Rosja? Idąc zupełnie przy brzegu, nie ma aż takich dużych różnic. Są oczywiście momenty, kiedy są wysokie klify, tak jak na przykład na samym początku naszej wędrówki za Międzyzdrojami. Czasami plaża jest szersza, czasami jest węższa, czasami jest tak wąska, że właściwie nie ma plaży i trzeba zdjąć buty i przejść po prostu wodą. Ale to jest też tak, że nie ma aż takich wielkich różnic, przynajmniej my takich dużych różnic nie zauważyliśmy. Ja nie zauważyłem i też nie zwracałem być może na to uwagi, bo w pewnym momencie po prostu bardziej zastanawiałem się, co mnie boli, albo ile mam jeszcze kilometrów do przejścia, żeby wreszcie położyć się w łóżku i zakończyć tą którąś z części. No dobrze, ale na pewno były takie miejsca, takie momenty na tej wycieczce, w trakcie tej wycieczki, które was zachwyciły, które sprawiły, że zatrzymałeś się i pomyślałeś, o, nie wiedziałem, że Bałtyk może być tak piękny. To ja teraz powiem przewrotnie. Za każdym razem, jak wchodziliśmy na plażę, było to no, przeszło 30 razy, mówiliśmy o, jak jest świetnie, jest wspaniale. Szczególnie jak przyjeżdżaliśmy z Poznania i wchodziliśmy pierwszy raz i to był pierwszy dzień naszej wędrówki, no bo ten Bałtyk jest wspaniały, jest świetny piasek, wspaniale zawsze pachnie i to był nasz taki zachwyt, być może też z powodu tego, że nagle no, mamy trochę czasu dla siebie i możemy się przejść. Są oczywiście miejsca, które być może bardziej zapamiętamy, ale to są też takie miejsca, które są związane bardziej być może z jakąś przygodą, być może z ludźmi, których spotkaliśmy, a być może z jakimiś trudnościami, które mieliśmy. No, prawdopodobnie najnudniejszy i jakby najnudniejszy kawałek, no to będzie od Helu, przejściem od wewnątrz za taką, tam był taki moment, kiedy rzeczywiście były chaszcze i to wyglądało jak jezioro, no, ale on też był piękny, on był zupełnie inny i musieliśmy sobie radzić jakoś tak, żeby w ogóle przejść jak najbliżej brzegu, bo też naszą ideą było, żeby iść właściwie w miejscu, gdzie woda łączy się z piaskiem, jak najbliżej linii brzegowej. Powiedz, jak pachnie Bałtyk i czy wszędzie tak samo? Znaczy Bałtyk, myślę, że nie pachnie wszędzie tak samo. Myślę, że to w ogóle jest zależne od pogody. Inaczej pachnie, jak jest pełne słońce, właściwie nie ma fal. Inaczej pachnie, jak jest mgła, jest dżysto. Pachnie piaskiem, pachnie wodą i pachnie wodorostami. Pachnie na pewno zupełnie inaczej niż morza na południe Europy i oceany. Ma specyficzny zapach, to fakt. Ale być może to jest też taki zapach, który gdzieś zostaje nam w głowie z dzieciństwa, z jakiegoś takiego sentymentu do właśnie dzieciństwa, wspomnień z dzieciństwa. Tak ja to odczytuję. Czy kiedy kończyliście kolejny etap tej podróży, to byliście słoni? To właśnie, może nie byliśmy słoni. Często byliśmy na przykład przemoczeni, bo akurat deszcz padał. Czuliśmy, tak, może trochę soli było czuć, ale mam wrażenie, że też Bałtyk chyba nie jest aż tak bardzo zasolony i ta sól chyba tak nie wnika. Oczywiście wtedy, kiedy jest wilgoć, kiedy gdzieś tam przychodzi ta bryza z nadmorza, no to no byliśmy przesiąknięci tą wodą i trochę słoni byliśmy, ale to nie jest tak, że możesz polizać po prostu przed ramię i czujesz taką mocną sól. Marcin Matuszak o przedsięwzięciu 550 km. 550km.pl to jest strona internetowa. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Marcin Matuszak jest dzisiaj gościem audycji Swoją Drogą, nadawanej z Gdańska z festiwalu w Poprzek w Puław. Marcin wymyślił projekt plakatu tego festiwalu, znaki graficzne, w tym taki wielki głaz. Nie powiem, że wyłaniający się z morza, raczej to wygląda, jakby on morze przygniatał. Gdzie to było? To jest kawałek za Międzyzdrojami i to był właściwie drugi odcinek, który pokonaliśmy przed Wisełką. I tam rzeczywiście jest takie zgromadzenie różnych głazów. Być może jest też tak, że ten głaz na tej fotografii jest troszeczkę przeskalowany, dlatego że to jest jakby, może nie wycinek fotografii, bo to jest w całości taka fotografia, ja nie kadruję fotografii, ale rzeczywiście ze wszystkich głazów, które tam były, on był najbardziej monumentalny. No, przyznam się, że zrobiłem chyba z 20 zdjęć tam, żeby w odpowiednim momencie chwycić go, żeby nie był oblewany falą. To jest jedno ze zdjęć. A czy morzu łatwo robi się zdjęcia? To trudne pytanie, czy morzu. Nie, no, czy myślę, że morzu się bardzo łatwo robi zdjęcia. Po prostu się wychodzi, się pstryka i to się za każdym razem pstryka. Ja mam... myślę, że setki bardzo podobnych zdjęć wynikających jakby też z zachwytu i jakby z tej przyjemności spotkania morza, więc myślę, że bardzo łatwo się robi, trudniej potem wybrać odpowiednie, takie żeby oddawały albo chwilę, albo żeby coś rzeczywiście się zmieniało tam, no bo bardzo często to morze wygląda bardzo podobnie. Efektem twojej i Tomka wyprawy jest między innymi książka 550 kilometrów. A właśnie, przeszliście 550 czy więcej? Przeszliśmy więcej. Przeszliśmy 607 kilometrów i to jest 607 kilometrów, dokładnie policzona linia brzegowa, tą, którą my przeszliśmy. Prawdopodobnie przeszliśmy co najmniej o 100 kilometrów więcej, dochodząc do różnych miejsc, bo to rzeczywiście dokładnie w momencie, kiedy dochodziliśmy do linii brzegowej, włączaliśmy licznik i wtedy odliczaliśmy sobie te kilometry. I to było 607 kilometrów. Książka 550 kilometrów, ale... Efektem waszej wyprawy plażami Bałtyku była też wystawa, no i muzyka, która teraz pojawia się w tle. Powiedz trochę o tym efekcie końcowym. Tak, no w pewnym momencie, kiedy szliśmy, stwierdziliśmy, że okej, jak już tak daleko zaszliśmy, no to no, zdokumentujemy to w postaci właśnie jakiegoś wydawnictwa i powstała rzeczywiście książka fotograficzna, ale Tomek przez cały czas nagrywał też jakieś dźwięki podczas naszej podróży. Tomek jest kompozytorem, poza tym, że jest projektantem graficznym i rzeczywiście z tego powstała dosyć długa ścieżka dźwiękowa. Tomek ją skomponował, którą zaprezentowaliśmy na pierwszej wystawie w Poznaniu. I rzeczywiście ona jest, funkcjonuje i można ją nawet odsłuchać gdzieś na streamingach. A piasek, który zebraliście, można było tam dotknąć czy tylko zobaczyć? Piasek można było tylko zobaczyć, był zamknięty szczelnie w probówkach. Probówki były opisane, który to był odcinek, więc można było go zlokalizować, z której części plaży i z której plaży w ogóle w Polsce pochodzi ten piasek. Mamy do teraz te probówki. Jeszcze się zastanawiamy, co zrobić. Myśleliśmy o tym, żeby wydać kasety z tą muzyką i dokładać po takiej jednej probówce. Byłaby to taka bardzo mała, niskonakładowe wydawnictwo. Jest plan, by w 2026 ta wystawa została pokazana tutaj w Gdańsku w ramach kolejnej edycji festiwalu w Poprzek w Puław. A ja bym cię chciał zapytać, tak trochę wziąć pod włos, czy miała rację lata temu dama pierwsza polskiej piosenki Irena Santor, gdy śpiewała, że nie ma już dzikich plaż? Czy na takie plaże trafiliście? Mam wrażenie, że może rzeczywiście nie ma takich dzikich plaż, gdzie nikt nie dotarł, ale są wspaniałe miejsca, gdzie jest bardzo mało ludzi i mam wrażenie, że być może przez kilka dni nikogo na przykład tam nie było. One się wiążą bardzo często z jakimś takim trudnym dojazdem lub dojściem. Są takie miejsca w Polsce, gdzie rzeczywiście można powiedzieć, że są bardzo dzikie plaże. I jednak mam wrażenie, że pani Irena mogła nie mieć racji. Na koniec, Marcinie, pytanie, które wynika bezpośrednio z czwartkowego wydania Klubu Trójki. Agnieszka Jędruch i Michał Czub z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk mówili o tym, że morze faktycznie będzie